Det har varit en märkligt sval vecka måste man säga, med tanke på typ allt som är på gång och i pipen här nu. Jag har efter att ha blivit matad med så här tunga intervjuer från fotbollskanalen GT, GP och IFK Göteborg själva, där man har gjort allt från att så här skjuta straffa på Pontus Dahlberg i dansbandstappning till att så här läsa 1 miljon tunga intervjuer om varenda person kring föreningen, så bara totaldog det när flygplanet landade på Landvetter. Ja, precis. Det var ju liksom så att Kamratposten och Tekniknytt var där också på ett hörn och skulle vara med. Ja, visst. En dingdig värld var där och tog bilder på Pontus Dahlberg när han jula. Så var det på rapporteringen där nerifrån. Och jag kan nästan känna, du vet att jag alltid ska vara motvalls. Du ska alltid hitta det negativa i saker och ting. Det är jag bra på, men jag är också bra på att hitta förbättringar. Nej, men det var nästan som jag kände att fan, är det inte för mycket nu? Mättar man inte marknaden med allt av allt på samma gång? Du behöver spela ut korten på en och samma gång. Ja, men när det väl börjar så bara, vi har sett allt. Vi vet vad typ André Kalisir äter för frukostflingor. För alla har suttit 9 timmar med alla journalister. Men det är ju bara jag som är sån. Ja, och sen så jag kan ju förstå bägge sidor då. Det vore ju tjänstefel av både GT och GP då att skicka ner dessa journalisterna, och så skulle då deras arbetsgivare säga nej, men ni får gärna chilla lite nu så ni inte tar spänningen av det. Ja, eller det som jag egentligen har tänkt på under en lite längre tid, som kanske fick någon sorts kulmen här nu då, det är ju Poja, våran nya tränare. Ung, hungrig, vill visa alla och hela världen att här kommer IFK Göteborg, och det gillar man. Mm. Men sen han började så har han har ju varit med i typ alla poddar i hela världen. Mm. Han har varit med i fotbollskanalen, han har varit med i Kanal Plus, han har varit med där, han har varit med i Mix Megapol, Riks Morgon, så allt, långa intervjuer överallt. Jag ska inte säga att jag är rädd, men det finns ett litet frö som har såtts i min ryggrad. Mm-hmm. Att så här, fan, bränn inte ut dig nu, utan var fotbollstränare först och främst. Och var inte reklampelare först och främst. Förstår du vad jag far efter, eller? Ja, jag förstår vad du far efter. Samtidigt som jag ändå måste säga att nu har vi fått in en helt annan typ av tränare i föreningen som vi kanske inte ser ur den vanliga lilla glasskålen där vi stoppar ner handen och plockar upp Jörgen Lennartsson, Mikael Stare eller dylikt. Så tycker jag väl någonstans det är bra att han är ute och säger hej, jag heter Poja Asbag, jag är 32 år gammal och jag är ny tränare för IFK Göteborg. Men absolut, han kanske har mättat den marknaden också. Men jag tror också att man kanske inte... Man från Blåvitts sida kanske ska se liksom värdet på det man har. Om han är med på 3 ställen så kommer det synas och få lika mycket ringar på vattnet som han, om han är med på 23 ställen. Jag tycker ni kan gå in på BB-port sociala medier och skriva vad ni tycker om det här ämnet. Tycker ni att bevakningen har varit för hård på lägret, eller vill ni ha mer? Eller tycker ni bara till exempel att Jocke Hanes är totalt ute och cyklar, då det är klart att bevakning på läger, vi vill följa dem varenda sekund. Nu är de i alla fall hemma från träningslägret. Ja, det var ju en typ av bevakning som skedde från något sorts mediehåll där man tog en negativ vinkel på Tobias Husséns ord. Ska du ta den pucken kanske? Ja, men jag ska göra något så meta-avancerat här som att gnälla på de som gnäller på de som gnäller. Okej. Visst är det elegant? Ja, det är snyggt, är det. Ja. Jag tycker så här. Blåvitt är på träningsläger en vecka i Spanien, en av de absolut viktigaste veckorna nu i den fasen som laget och klubben befinner sig i. Det är nu man ska sätta jättemycket delar på plats. Då är inte träningsmöjligheterna helt 100%iga. Planen är skit, maten är skit, hotellet är inte så bra. Jag tycker att om det är någonting som fotbollsspelarna i vår förening har rätt att klaga på, det är när de inte har möjlighet att utföra träningen på det absolut bäst optimala sättet. Mm, jag håller faktiskt helt och hållet med dig där. Hör och häpna, det var kul att vi kunde vara överens. Men ett träningsläge, man åker iväg till träningsläge för att få bättre förutsättningar än det man har någon annanstans. Man lägger ganska mycket pengar på att åka till det. Om de nu då gnällde på, det var 3 saker jag såg gnällde, det var väl någonting man lyfte upp som var brister. Men, ja, men Tobbe fick väl en rak fråga, ja, och han svarade ärligt, vilket jag tycker han ska göra. Och då har vi de 3 sakerna det var. Det var planen, det var maten och det var hotellet. 2 av dem tycker jag är ganska vitala att de sitter på plats. Och det är att käket är bra där de är så att de pallar och gör de det de ska. De är idrottsmän. och att planerna är bra så att det funkar att sätta det spelet de ska göra. Många säger så här, ja, men det är ju jättebra att de får vänja sig vid dåliga planer, för det är det vi har hemma också. Nej. Ja, nu har vi ju förvisso Gamla Ullevi som är ganska bra, och även om det hade varit en dålig plan så hjälper det inte när man ska sätta ett bra spel om man ska göra det på en dålig plan från början. Man ska börja med så bra förutsättningar som möjligt. Om de sen är sämre när man går ut i april, det är en helt annan femma, men då vet i alla fall alla precis vad de ska göra istället för att de står och letar bra mottagningar på dåliga studsar. Ja, och om det nu hade varit så att planerna var perfekta och käket höll toppklass, så tror jag inte heller att vi hade fått höra någon gnälla på att ja, men hotellet var inte 5,5 stjärna, det saknades marmorpelare i lobbyn. Utan jag tror att hade det ändå suttit där, så hade det inte varit något snack överhuvudtaget. Och då tycker jag att när folk liksom börjar snacka om bortskämda fotbollsspelare, ni ska bara hålla käften och spela, bla bla bla, då tycker jag faktiskt att man är snett på det, för här måste de faktiskt säga ifrån. Sen om man ska göra det till media eller inte, det är en annan sak, men jag tycker att gnället kan vara befogat. Och vi vet ju också, de flesta som lyssnar på detta, att anledningen till att vi är i Spanien och inte i Dubai, det är ju att det är en reaktion från supportrarna. I Dubai fanns det perfekta förhållanden och så vidare. Men bara för att det var så att man inte kunde vara där, så behöver man ju inte flytta till de sämsta förhållandena. Nej, det finns väl någon medelväg att gå. Sen kan jag också känna då, ni som gnäller på de som gnäller, inte gnäller. Ni fattar ingen vad du menar. Nej, men ni som gnäller då på att de här spelarna tycker att det är jobbigt. Jag vill bara se er på eran arbetsplats den dag ni inte ges 100% förutsättningar för att göra det ni ska göra. Att ni då skulle hålla käften och inte berätta om det, jag tror faktiskt inte på det. En annan sak som kanske inte heller höll direkt toppklass, det var motståndet på den sista träningsmatchen. Make Sang. Ja, jag har skrivit så här, blåvitt versus kinesiskt korplag, för det kändes inte som de gubbarna var det bästa. Det var nog en nödlösning av Guds nåde. Alltså, jag tror att armensk syrianska som vi mötte på Bravida Arena förra året hade ju gett Make Sang en rejäl match. Det finns ju ett speciellt exempel från den här matchen som jag tror du vill kalla för den kinesiska muren, va? Ja, det var, jag var inte först på den liknelsen, men jag la ut en bild på BB-Boss Twitter på hur kineserna agerade när Amin Afane mycket snyggt slog in frisparken, det ska vi säga. Inget fel på frisparken, det är synd bara att deras agerande tar udden av det. Ja, men för att en person är på väg i 280 därifrån, två av killarna i muren vänder sig bort från bollen, han i mitten som ska blocka själva skottet, han duckar. Det är en uppvisning av sällan skådat slag i ren jävla värdelöshet faktiskt. Ja, nej, det var ingen jättevass motståndarinsats. Dock roligt att våra förspelare får göra en bra prestation och faktiskt kan öva och sätta det spelet man vill köra. Ja, och det är 3-1 vinner vi med då, mål av Elias Omarsson, Amina Fanne och Billy Nordström där. Yes. Efter assist av Elias. Bara väldigt snabbt nämnvärda saker. Är det en liten revival vi ser för Elias Omarsson? Jag tror att, ja, men det tror jag absolut. För får han bara komma igång och göra ett par mål nu, så tror jag att det kommer sätta sig lite i hans självförtroende. Jag menar, om vi ser han som spelare, den streaken han hade sitt första halvår när han kom där, det är lite, man är in the zone. Lite samma som Victor Sköld pratade om när han var så bäst i Falkenberg, att när det bara sitter, då funkar det. Han är på rätt plats och han får till toucherna. Och jag tror det är väldigt bra för hans självförtroende att han får göra ett par baljer nu. Och jag tror på riktigt att han kan hota om en startplats nu när tävlingsmatcherna drar igång. Och det trodde jag inte innan. Ja, men den Elias som fanns på hösten när han kom till oss, det var ju inte bara tur varje gång, utan någonstans finns det där. Ja, ja, annars gör man ju inte 6 mål på 6 matcher eller vad det nu var 2016. Den andra punkten som jag ändå tycker är nämnvärd från matchen, det är att vi för första gången fick se Amina Fanes vänsterfot tala, som lite trött hade kunnat skriva om man skulle sätta någon som rubrik. Du menar rätt färger också? Ja, precis. Ja, jo, så får man ju, ja, får man ju se det. Men vi fick se för första gången i den blåvita tröjan vad den foten kan ställa till med för motståndarna. Mm. Och det lovar jävligt gott för framtiden. Och jag tycker faktiskt att Afane tog enorma kliv i de här matcherna nere på läget. Man såg att shit, den här killen kommer bli viktig. Ja, men det finns 2 eller alternativt 3 stycken innermittfältspositioner som kommer användas på IFK Göteborgs matcher i år. Och Amina Fane har ju definitivt tagit en utav dem. Avslutningsvis får vi inte heller glömma vårt nyförvärv Ingbritt. Nej, herregud. Mikael Ingbritsen. Bra match för att vara sin första match alltså. Ja, verkligen. Två riktigt smarta så kallade hockeyass. Mm. Där han ligger bakom passningen som öppnar upp motståndarförsvaret och skapar målet. Ja, den första där som är ut till Emil Salomonsson som är en djupledsboll som går mot hörnflaggan. Den är inte så jävla lätt att slå som det kan se ut, för du ska väga av den med perfekt hastighet. Sen så gör Emil det jättebra när han slår in den, och Elias gör det jättebra när han tar emot och gör målet då på en touch. Men man ska inte glömma den öppnade passen som Ingrid gör där. Ja, men jag älskar ju när man lägger sådana passningar som han gör där, som skär genom motståndarnas försvaret på det sättet att den går liksom på insidan om den täckande spelaren, så han blir helt yr i mössan. Mm. Nej, jag tror mycket på Ingrid också. Det ska bli kul på riktigt att se honom, och han känns väl också som en eventuell startspelare på lördag. Ska vi gå på nästa match? Eller? Ja, men det kan vi ju göra när vi ändå är inne på det. IFK Göteborg har ju faktiskt tävlingspremiär på söndag klockan 16.00 på Bravida Arena i och för sig. Har den hunnit bli anrik ännu? Nej, den kommer nog aldrig bli anrik, tror jag. Vi möter Varbergs Boys ifrån Varberg. Anrika Varberg. Mm. Det blir kul att vi äntligen får möta ett grönsvart motstånd. Det var länge sedan. Vet du vad Varbergs hemmaarena heter då? Det vet jag inte. Den heter Påskebergsvallen. Det gör den, det visste jag. Det är anrikt. Ja, det stämmer. De spelar på gräs för övrigt i vanliga fall också. Så man kan ju tycka att vi kunde hitta någon sorts gräsmatta och spela den här matchen på. Men det är svårt, jag förstår det. Vi får åka till Trollhättan som löste det 2015. Det var ju jättebra. Ja. Jag kan tycka att det är rätt beklämmande att det är så få som har köpt biljetter den matchen nu. Mm. För nu är det nya IFK Göteborg med en rad nya spännande nyförvärv. En extremt spännande tränare, mest spännande i Sverige skulle jag säga. Det är jävligt spännande på alla sätt och vis. Det enda som inte är spännande, det kanske är temperaturen. Det här är inte veckans idiot, men får jag utlysa en sån här mini-veckans idiot? Ja. Utan att ta bumpen. Och då vill jag verkligen säga det, att veckans idiot är ganska sannolikt du som sitter här nu i bilen och lyssnar på oss när du kör, eller du som sitter på kontoret och lyssnar på oss när du skriver på datorn, eller du som kanske står och steker lite mat och lyssnar på oss nu inför middagen som komma skall. Att du sannolikt är en idiot. Ah, det beror på, du kanske är en av 10 som inte är det. Det är 1600 pers ungefär som har köpt biljett till matchen på lördag. Det är 10% av våra lyssnare. Det innebär att 90% av er som hör det här, 9 av 10, har inte köpt biljett. Visst, ni kanske är några stycken som bor långt bort och inte har möjlighet att gå på matchen. Eller visst, ni kanske är sjuka. Eller visst, ni har lite andra planer. Men det kan inte vara så många som inte har möjlighet att se IFK Göteborg spela match, sin första tävlingsmatch med sin nya tränare, när de har 3 vinster i ryggen för första gången på Bravida Arena en jävla lördag, som inte kan gå. Så om ni nu är en av de 90% idioter som lyssnar på oss, det är lite bra. Nej, då. Men det är ju sant här nu. Så gör så att ni pausar podden. Ni går in på första bästa jävla hemsida och så där ni kan köpa biljetter. ifkgoteborg.se skulle jag gissa. Och det är svinbilligt att gå på kuppen. Ja. Boka biljett och fixa de planerna. Gör det nu. Ja, och så gör ni så här också. Nej, men de skulle göra det nu. Ja, jag vet, men jag måste säga en till. Ja, men de behöver ett incitament här nu, Jocke, till. Och det är bärs och sånt funkar alltid. Det är en lördag klockan 4. Gör det som en jävla förfest. Och sen går ni ut med era goda vänner och har en riktigt jävla trevlig kväll. Där ni börjar på Hisingen nu! Om vi ska ta och försöka gissa och spekulera lite då, vad det är vi får se för uppställning och lag från IFK Göteborg. Förutsätter vi att de har köpt sina biljetter nu? Ja, nu har de hunnit göra det. Ja. Ja, det går ju fort när man pausar och så. Ja. Så tror jag ändå att Poyas Bagge kommer köra en 3-4-3 uppställning, för det är väl det de har kört det mest på. Mm. Det tror jag de kommer falla tillbaka på, om det nu finns att falla tillbaka på 2 månaders träning. Vad heter det? Varberg vet jag ju spelar också med ganska offensiv uppställning, och frågan är då om man skulle köra ett 3-5-2 eventuellt. Men du tror inte att Poya rubbar sin spelidé för ett lag som på pappret är sämre? Nej, jag tror så här. Jag tror att givetvis Dahlberg i mål. Nybliven Premier League-spelare i Watford. Mm. Jag tror man kommer försöka kräma ur så mycket man kan ur honom den här halvåret vi har honom. Mm. Trebackslinje med Starfelt till höger. Kalisir, som ankare, och Sebastian Eriksson kommer nog få spela vänster mittback. Han har varit den som har matchats tydligast av Poja där. Mm. Sen har vi wingbacksen, de känns väl ganska givna om det inte är skador eller något annat. Det är Emil Salomonsson och Viktor Wernersson, som jag ser att när man skriver upp hans initialer så blir det som en Volkswagen-logga. Mm. Vad är det för sorts Volkswagen som han är i så fall, skulle du säga? Oj, nu tog du mig här på, då är han den, en Sirocco. Nej, det är ja, något sånt där Arton, den nya saken. Är det en helt sjukt brejalt reklamkupp ifrån IFK Göteborg i marknaden, tror du? Jag hoppas ju innerligt inte att det är någon sorts reklamkupp från Volkswagen Group som har tagit över hela allsvenskan med allt som heter sponsring och dylikt. Nej, på inne mitt fältet så tror jag att Sakor kommer spela om han anses tillräckligt fit. Ja, det har med flåset att göra. Det skulle jag tro. Han har väl legat lite efter i träningen med de andra. Men jag såg honom figurera på sociala medier och uppmana folk att komma till matchen i alla fall. Så han kanske anses klara att spela nu. Ja. Och sen så är väl Amina Fahne helt gjuten ja. På den andra platsen där. Det har vi redan bestämt. I anfallet så är det väl egentligen bara frågan om vem av Elias eller Tobias Hussein som kommer spela. Mm. Jag har kanske svårt att se att han petar Elias när han är i en sån här målstreak. Mm. Så jag tror att Elias Omarsson kommer spela högst upp, längst fram. Och så kommer nya Ingbritt vara högerytter. Och Sebastian Olsson, Seb O, kommer vara vänsterytter. Det är ju extremt spännande den här gången. Eftersom hade det varit Jörgen Lennartsson så vet man ju att han hade startat med Tobias Hussein. Även om, och det är inget fel på Tobias, men han hade gjort det även om Elias Omarsson har gjort 37 mål de första fyra matcherna. För det är så det är. Man vill ha de här grundstenarna och stöttepelarna i laget. Men nu är det Poja som har sagt att alla börjar på noll. Och den här gången för första gången på riktigt så tror jag verkligen att alla börjar på noll. Så att ja, jag vet inte vem som kommer starta. Jag tror som dig, och om supporthjärnan får prata, så tror jag att han kommer starta som du säger. Och de frågetecken jag kan hitta då, som sagt, är ju då om Tobias eller Elias kommer spela, eller om man gör någon annan rokad där. Det är, allt är väl inte skrivet i sten. Och om August Erlingmark går in på in i mittfältet istället för Sakor då. Det har ju pratats väldigt mycket om att vi har en extremt tunn trupp i år kring Göteborg, att det inte finns så mycket profiler, och att den elvan vi har egentligen är den som finns liksom. Men om man kollar här nu då, så har vi ju David Boviklander som är utanför den här truppen vi pratar om nu. Vi har ju August Erlingmark som är utanför den här truppen vi har nu. Och vi har ju Tobias Hussein som är utanför samma lag. Ja, förlåt, trupp. Men startelva så att säga. Jag tror ni förstår vad jag menar. Vad jag vill komma till är i alla fall att det är ändå ett väldigt bra byte på varje lagdel. Sen det är svagt på wingbacksen kanske. Billy har vi där som kommer, och så har vi då Weisbrod som också finns som ett alternativ. Där kanske är lite tunnare, och det kanske är där man vill byta från början. Men ser man centralt så finns det ganska mycket att välja på. I trebackslinjen har du dessutom Kristoffer Dagrasa som kändes som en jäkligt bra injektion när han kom förra året. Så där är det ju sylvask konkurrens. Ja, men precis som du säger också, David Boviklander är ju väl väldigt nära att peta någon i backlinjen där, så att det är... Ja, men det finns ju mycket att hämta i våran backlinje. Sen finns det ju också något som är väldigt fint. Jag tror det uppmärksammades i Tutu Balutu, våra goda vänner Thomas och Gusten, där om man då spelar Starfelt, Kalisir och David Boviklander, så blir backlinjen Stakka Bo. Och det kan vi ju inte säga nej till. Stakka Bo i backlinjen. Det måste ju få 90-tals disco Joakim Harnes så bara gå igång. Here we go. Ja. Kära lyssnare, vi är så jävla taggade på att äntligen efter fyra avsnitt in i BB-podd 2018, BB-podd 2.0, The Revival, The New Making, The Uppståndelse, att vi äntligen får presentera en helt ny programpunkt för er. Det är dags för Clickbait-polisen. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound. Och vad är nu detta då? Ja, det är väl inte jättesvårt att räkna ut faktiskt. Namnet ger en viss vägledning. Vi tycker ju att våra kära medier har en tendens allt mer och mer att försöka marknadsföra och sälja sina klick in på sina nyheter på de mest fantasifulla sätten. Och det går mer och mer åt att man faktiskt rent av försöker bara blåsa sina läsare och tro att det är något helt sjukt som har hänt. Och så klickar man in och så är det en back läsk och ett paket cigg bara. Liksom. Jag är så förvånad att inte så här, man har startat någon så här pris för detta, clickbait-pris. Jag vet att det var någon gång, till exempel för att dra ett exempel då, så var det i, jag tror det var en härliga tidningen Hänt Extra, tror nu, där det stod så här: Kasper Janebrink skaffar barn, stod det så här. Och folk sa, åh gud vad nyfiken jag blev nu. Och så öppnar man den här tidningen då som man köpte för 26 kronor eller vad det kan ha varit. Och så skaffar då Kasper Janebrink ett fadderbarn. Och lite det temat är det vi är ute efter här nu. Och du har rotat och grävt i alla medier som finns i stort sett den här veckan och hittat följande. Jag har varit inne på Twitter i alla fall. Fotbollskanalen tar veckans pris kan man säga. Det är fint att få vara först ut i clickbait-polisen. För de skriver nämligen så här i sin Twitter-push: officiellt, Göteborg värvar finländsk landslagsspelare. Vad i helvete är det som händer, tänker man. Jävlar vad grymt det här kommer bli. Eller vem är det vi får? Är Riku Riski tillbaka? Och har han slagit landslaget igen? Eller Mikael Forsell eller vad de heter. Du är bara urgamla spelare jag kan. Är det Tomo Turunen som också har fått en revival precis som BB-podd? Eller Jari Littmannen? Nej, men då går man in och tittar. Och då är det ju inte IFK Göteborg utan då är det ju Göteborgs FC. Alltså damlaget i stan. Inget fel på dem. Men jag tror inte att de drar lika mycket klick. Eller det vet jag att det inte är så. Så då försöker man ju alltså vinkla så att folk ska känna, ha, har Blåvitt gjort en värvning? Göteborgs FC, även kallade Kopparbergs FC, va? Ja, men precis. Om man hade skrivit då Kopparbergs FC så menar du att inte lika många hade varit nyfikna på den här finska landslagsmänniskan. Nej, man drar upp förväntningen för en extremt mycket större publik. Och sen var det något helt annat än vad det så att säga utgav sig för att vara. Var det en Kasper Janebrinks fadderbarn? Inte riktigt kanske. Men nästan den, kanske. Den är ju helt sjuk. Ja, lite så. Bara för att illustrera detta, ska vi ta ett exempel till idag? Ja, kör. Ja, jag visar ju den för dig förut. Den kanske inte gör sig lika bra i podd. Men det står i alla fall på Sportbladet så här: Isak skadad, så länge blir han borta. Och sen så är det på en bild på tre spelare i svartgula tröjor. Ja, just det. Isak sa du. Isak, och då tänker du igen att du, när jag visade dig bilden snabbt så sa du, aha, vem är det handlar om? Ja, givetvis så är det ju Alexander Isak som numera spelar i Dortmund. Såld för 100 miljoner från AIK. Som spelar i gulsvarta tröjor, svartgula. Ja. Men det är det inte, utan det är Mikael Isak som spelade i U21-landslaget när de vann EM för all del. Men han är ju inte lika klickhet som Alexander Isak i Dortmund. Han spelar ju tyska Nürnberg i andra ligan, tror jag han ligger där. Du menar att allmänintresset kring det där inte är så stort? Om han inte hade delat efternamn med Alexander Isak så kanske han inte hade fått sin egna pushnotis. Han hade nog inte fått det. Och vad man har gjort också mycket illslugt, det är att man har tagit en bild på när de har någon sorts mörkblåa landslagsuppvärmningsställ på sig. Ja, och så har de mörkat ner den bilden så den ser svartgult ut. Och då tror man ju att här är det Dortmund och den Isak. Men det var det inte! Fan, jag har en idé. Ska inte du och jag ta och byta efternamn till Bernadotte? Fattar vilka skandaler vi hade kunnat få med på alla clickbait-tidningar hela tiden. Ja, jag vet inte. Men skulle de på något sätt redigera bilden så du skulle få någon sorts kungakrona på skallen också då, eller? Det är det enda som saknas. Resten finns. Om ni vill hjälpa oss med att jaga livet ur kvällstidningarna, höll jag på att säga, det är väl de som främst ligger i farozonen här, så kolla av nyhetsflödet, gå in på Twitter och hashtagga med BB-podd och så skriv clickbait-polisen också då. Ja, tagga in oss var som helst eller skicka PM på Instagram eller skicka PM på Facebook. Vi vill se det och skriv clickbait-polisen för guds skull. Ni har väl lärt er vid det här laget vad den signaturen betyder? Jag är så nöjd att du har den signaturen. Ja, det är... Undrar om ni är någon lyssnare som tar och vet vad den signaturen är från? Och om man gör det så kan man faktiskt gå in på sociala medier igen. På Facebook eller på Instagram eller på Twitter. Vi heter BB-podd där. Ja. Och så skriver ni var den kommer ifrån och då ska Patrik fixa något pris till er. Då fixar jag något roligt. Sitter och lovar ut massa priser, ja, som du ska fixa. Ja, men det är inte mer än rätt. Det är inte mer än rätt. Och tar ni det då så lovar jag bort Joakims lägenhet. Ja. Vad man inte är då, det är ju en idiot. Men veckans idiot blir man om man gör något dumt. Ja. Det är ju skönt att folk gör dumheter vecka ut och vecka in. Så att vi inte liksom tappar tidslinjen här, så att vi får ta veckans idiot för något som hände för 10 veckor sedan. Utan folk är duktiga på att vara dumma direkt. Det hade ju varit förskräckligt om de hade varit tvungna att göra det. Ja, nej, men det är så här. Veckans idiot är IFK Norrköping. Och de som ligger bakom vad de skriver på Twitter idag, i största allmänhet IFK Norrköping, eftersom de ju spelar sina fotbollsmatcher på en plastgräsmatta. Men inte nog med det, utan man är så jävla stolt över det också. För idag så la man ut en tweet där man skriver så här: framtiden är här. Och så sån här emoji med hjärtan för ögonen. Och så den senaste utvecklingen inom konstgräs kommer till Östgötaborten. Men alltså att man går ut och tycker att konstgräs är framtiden för fotboll och är så jävla stolta över detta, det kvalificerar mer än väl till att bli veckans jävla idiot. Vad är framtid för underlag? Om man ska göra något som är hållbart både slitagemässigt och spelmässigt, så är det givetvis så att hybrid är framtidens underlag i så fall. Och då kan man ju tänka så här, ah, men är inte det väldigt dyrt då? Jo, det är det. Öster i Superettan får hybridgräs nu. Ja, men som jag brukar säga, om det nu är så dyrt, köp inte Henke Larssons son då. Köp inte Jonas Therns son då. Köp en jävla fotbollsplan och spela era matcher på den. Innan ni har gjort det så borde ni inte få värva ens en jävla sketen högerback ifrån Åtvidaberg. Fast det var inte därför de blev veckans idiot. Veckans idiot är för att de förkunnar att de nu har skaffat framtidens underlag. Precis. Veckans idiot, IFK Norrköping och deras jävla konstgräs från framtiden. Avgå bara, rakt av.